الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم وصدقت يا رب العالمين صلوا على الحبيب صلى الله على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله شيخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامن برکاتہم العالیہ کا لکھا ہوا حمدیہ کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. تمام اسلامی بھائی مل کر جھوم جھوم کر شیخ طریقت کے اس کلام کو میرے ساتھ مل کر پڑھیے. یا اللہ یا رحمان یا یا اللہ کو کرتے رم جھم بر خبر جم رم جھم بر خبر سے دنیا جب پانی کو ترسے رم جھم رم جھم بر خبر سے ہر ایک پر رحمت کی نظر ہے تو عطار کو مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا بخش سگے عطار کو مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا جو سب نبیوں کا صلی اللہ علیہ حبیب اللہ تیرے قدموں میں جو ہے وہ کیا دیکھے کون نظروں پہ چڑھے کتنی تیرا میرے پیری شیخ طریقت امیر اہل سنت بڑا ہی پیارا کلام. آئیے دعا کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ ہمیں بھی بار بار میٹھے مدینے کی با ادب با مؤدب حاضری نصیب فرمائے. عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ، عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول یا رسول اللہ، عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ، عطا کر دو مدینے کی یا رسول اللہ، کرو میں سجد بند کی زیارت یا رسول اللہ، کرو میں سجد بند کی زیارت یا رسول اللہ، جیسا ہو کرم مانگے رسالت یا رسول اللہ، جیسا ہو یا رسول اللہ، کرو اللہ کی دل سے عبادت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یہ سند گئے آپ ہی تو عنایت یا رسول اللہ، ہمارا سند یا رسول اللہ۔ لگو ملا دل دیول ست یا رسول اللہ یا رسول اللہ

وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ. مولانا حسن رضا خان صاحب علیہ رحمت الرحمان کا بڑے ہی پیارا کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا، تمام اسلام بھائی ہو سکے تو مل کر میرے ساتھ پڑھیں. نگاہ لطف کے امیدوار ہم ہی ہیں، نگاہ لطف کے امیدوار ہم ہی ہیں، لیے جو سر تیرا پھرنے کو مل جائے پاک حضور، جو سر تیرا پھرنے کو مل جائے تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں، تمہاری نگاہیں کرم میں سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، پڑے ہوئے تو سرے راہ گزار ہم بھی کس شہنشاہ والا بٹتا ہے کہ خسروں میں پڑی ہے پکار ہم بھی ہیں کہ خسروں میں پڑی ہے پکار ہم بھی کار ہم بھی ہیں سپرد کے ہیں سب کار ہم بھی حسن ہے جن کی سخاوت حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ حبیب اللہ. شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکات عالیہ کا لکھا ہوا بڑا پیارا پرسوز کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. حاضری مدینہ کی التجا ہے ایک کاش کرم ہو جائے اور ہمیں بھی مرشد کریم کے ساتھ چل مدینہ کی سعادت نصیب ہو جائے. حج کا موسم حجاج نے باندھی کمر حج کا موسم آ گیا حجاج نے مدینہ دے لب لگو مدینہ مدینہ آنسوں کی لڑی گئی ہو ہے حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا. تمام بھائی مل کر میرے ساتھ اس کلام کو پڑھی. صلی اللہ علیہ کرے کرے اپنی طلب میں یہ خاک تو سرکار سے تم ہے ہمارا یہ خاک تو سرکار سے تم ہے ہمارا اڑائیں گے جو وہ آ کے جس پہ مدینہ ہے ہمارا آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا ہم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى صلى الله تعالى صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم زائروا پاس ادب رکھو حوس جانے دو آنکھیں اندھی ہوئی ہیں کو ترس جانے دو آنکھیں اندھی ذرا کشا دو گٹھری شاید کی کشا دو Oh, ہوئی ہے ان کو ترس جان دو. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا بڑا ہی پیارا کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. تمام اسلام بھائی مل کر پڑھیں. قافلے سوئے طیبہ کمرا قسم کھائیے تیری دانائی کی آپ دے سوئے طیبہ کمرا رائی کی شش جہت سمت مقا شب و روز ایک ہی حال شش جہت سمت مقابل شب و روز ایک ہی حال دھوم و نجم میں ہے آپ کی بینائی نجم میں آپ کی بینائی کی آپ نے سوئے طیبہ پیاس ہم کو بھی لگی ہے تیری سنوائی کی آپ لے جگہ میں ہے اس جل جائی بس جگہ میں ہے اس جل صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم اللہ علیہ حجاج اکرام کے قافلے سوئے مکہ کی جانب رواں دواں ہے. وہاں کی پیاری پیاری ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا ذکر, وہاں پر برسنے والی بارش رحمت کا تذکرہ آئیے امیر اہل سنت کے کلام میں سماعت کرتے ہیں. بڑا پیارا کلام امیر اہل سنت نے تحریر فرمایا, آئیے اس پیارے کلام میں شامل ہو جاتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بارش محمد پہ رہے متے ہیں اور بارش بارش اللہ کے کرم کی ہے کا کرے عطا کاش ہر سال حج کرے اعلی حضرت کے بھائی جان مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا کلام پڑھوں گا، بڑا ہی پرزور کلام ہے، بس سنتے جائیے اور مدینے کی یاد میں گھومتے جائیے، ایسا کلام فرماتے ہیں، سیر گلشن کو دیکھے دست طیبہ چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے دست طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے ایسے جلوے پر کروں میں داخل ہو رو تو نثار کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے گے تمہارا چھوڑ کر بلقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر لقا کہتے ہیں ملاقات کو کس کو کہتے ہیں ملاقات کو فرماتے ہیں بلقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بلقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار یوں یہ دل سدرا چھوڑ کر بار بار جبریل سدرا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے گے تمہارا چھوڑ کر اور مر کے جیتے جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن مر کے جیتے مر کے جیتے جو ان کے دل پہ جاتے ہیں حسن جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے گے تمہارا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے گے تمہارا چھوڑ کر بإذن الله تعالى شيئا من الله يا عبد القادر ساقينا المولى يا شيخ الجيلاني شيئا من الله يا عبد القادر الحمدللہ آج بھی عیسیٰ علیہ ثواب کی نیت سے امیر علیہ سنت کا ایک رسالہ تقسیم کیا جائے گا جس کا نام ہے جنتی محل کا سودا. اس رسالے کے اندر ہر نیک بندے کا احترام کیجئے کہ عنوان سے بھی آپ پڑھیں گے انشاءاللہ. عبادت سے دوری کا وبال, دشمن کو دوست بنانے کا نسخہ, گستاخ کا عبرتناک انجام, انفرادی کوشش کی دو یادگار واقعات اور غیر ضروری تعمیرات کی حوصلہ شکنی. یہ رسالہ انشاءاللہ مکتبۃ المدینہ پر دستیاب ہوگا. تمام اسلامی بھائی اس رسالے کو یہاں لنگر میں تقسیم ہوگا یہاں بھی حاصل کیجیے, اور پھر مکتبۃ المدینہ کے بستے سے بھی انشاءاللہ عزوجل یہ رسالہ آپ کو دستیاب ہوگا, جنتی محل کا سودا. تو انشاءاللہ عزوجل یہ رسالہ ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ عزوجل. اے دین حق کے راہبے سلام ہے شفیع محشر